Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za 15 dni Polska ma dostać od Amerykanów projekt umowy w sprawie zakupu systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Faszyzm nie przejdzie. Pod tym hasłem we Wrocławiu manifestowało kilkaset osób. W Poznaniu udało się dziś zebrać ponad 100 tysięcy złotych na stworzenie pierwszego w regionie domu autysty. Prawdopodobnie za 15 dni Polska dostanie od Amerykanów projekt umowy w sprawie zakupu systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, informuje wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Wczoraj rząd Stanów Zjednoczonych formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce tego systemu. Wiceminister wyjaśniał w telewizji publicznej, że negocjacje w sprawie ceny transakcji dopiero nastąpią. Musi trafić umowa, już projekt umowy do podpisania do strony polskiej i wtedy nasi urzędnicy, nasi specjaliści usiądą linijka po linijce, tam są odpowiednie pozycje wyszczegółowione, będziemy analizowali, oceniali i decydowali, czy na przykład bierzemy takie rozwiązanie, czy nie bierzemy takie rozwiązania, czy szukamy zamiennego rozwiązania. To będzie elementem takich bardzo krótkich analiz. Amerykański Departament Stanu poinformował, że potencjalna wartość kontraktu może wynieść około 10,5 miliarda dolarów. Były dowódca Gromu, generał Roman Polko, uważa, że po decyzji amerykańskiego rządu można mówić o przełomie. Oczywiście nie ma tu mowy o tym, że po pozyskaniu systemu Patriot całe polskie niebo będzie już szczelne, bezpieczne, tylko jest tutaj mowa o tym, że będziemy bezpieczniejsi i będziemy mieli przede wszystkim czym odpowiedzieć i czym się bronić na potencjalny atak wroga. Generał Polko przestrzega jednak polskie władze przed zbyt głośnym mówieniem o zakupie Patriotów. Jego zdaniem może to osłabić naszą pozycję negocjacyjną. Kilkaset osób protestowało we Wrocławiu pod hasłem "Faszyzm nie przejdzie". Demonstranci zgromadzili się na placu przed dworcem głównym PKP. Mieli ze sobą transparenty z napisami "Polska bez faszyzmu" czy "Moją ojczyzną jest człowieczeństwo". W manifestacji uczestniczył m.in. Władysław Frasyniuk. Organizatorzy podkreślali, że to protest przeciwko ich zdaniem narastającej fali faszyzmu i rozrastającego się rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii. Manifestacje przygotowały organizacje Wrocław dla Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, KOT Wrocław, Obywatele RP, Inicjatywa Demokratyczna oraz partie Razem, Zieloni, Nowoczesna i SLD. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek powiedział, że jest gotowy zorganizować spotkanie polskich i białoruskich historyków w sprawie białoruskiego polityka lingwisty Bronisława Taraszkiewicza. Jego nazwisko może zniknąć z nazwy ulicy w Bielsku Podlaskim w związku z planami dekomunizacji nazewnictwa w Polsce. Ja mogę zorganizować takie spotkanie, zaprosić stronę białoruską, a z naszej strony historyków, którzy badali i badają tę postać, żeby podyskutować w oparciu o dokumenty i wysłuchać racji strony białoruskiej. Przez wielu Białorusinów Taraszkiewicz jest uważany za działacza niepodległościowego. W jego życiorysie można też znaleźć wzmiankę o przynależności do Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Znani działacze polskiej mniejszości na Białorusi, m.in. Andrzej Poczobut i Stanisław Sienkiewicz, popierają pomysł spotkania historyków polskich i białoruskich oraz wspólnej debaty, która posłużyłaby wypracowaniu porozumienia. W Poznaniu ponad 100 tysięcy złotych zebrali organizatorzy charytatywnej aukcji na rzecz stworzenia domu autysty. Najdrożej za 10 tysięcy złotych zostało sprzedane dzieło Wilhelma Sasnala. Większość pracy została przekazana przez artystów związanych z Poznaniem i z Uniwersytetem Artystycznym w tym mieście. Dochód z licytacji trafi na budowę jednego z pierwszych w Polsce i zarazem pierwszego w regionie domu autysty. W tym miejscu odbywać się będą zajęcia dla osób z autyzmem, które zakończyły naukę. Będą tam też organizowane kilkudniowe pobyty w mieszkaniach treningowych pod opieką terapeutów. W kwietniu Poznańska Rada Miasta zgodziła się na przekazanie Fundacji Dom Autysty w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę placówki. Teraz Fundacja zabiega o dofinansowanie unijne na budowę i równocześnie zbiera środki na wkład własny. Uczniowie z polskiej szkoły w Moskwie uczcili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w ambasadzie RP zorganizowano konkurs historyczny, któremu towarzyszyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Uczniowie działającego w rosyjskiej stolicy punktu konsultacyjnego to najczęściej dzieci pochodzące z mieszanych polsko-rosyjskich rodzin. Na co dzień chodzą do rosyjskich szkół, ale kilka razy w tygodniu uzupełniają wiedzę, ucząc się języka polskiego i polskiej historii. Maciej Wysocki, który jest nauczycielem wiedzy o Polsce, podkreśla, że każdy konkurs i każda akademia są dla jego uczniów doskonałą okazją do poszerzania wiedzy na temat ojczyzny. Trzeci raz, kiedy przeprowadzamy taki konkurs, on ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów, to, żeby się zainteresowali zafascynowali historią Polski. Sami uczniowie przyznają, że najbardziej fascynuje ich w historii Polski to, że zawsze umieliśmy walczyć o wolność. Ja uwielbiam średniowiecze, ponieważ Polska wtedy miała fascynujący okres w swoim rozwoju i była jednym z największych państw w Europie. Konkursowi wiedzy historycznej towarzyszyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Za nami pierwszy w tym sezonie konkurs skoków narciarskich. Wisła Malinka, skocznia imienia Adama Małysza i Biało-Czerwoni na podium w zawodach drużynowych. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Choć prowadzili po pierwszej serii, ostatecznie zajęli drugie miejsce ex aequo z Austriakami. Lepsi byli tylko Norwegowie z przewagą blisko 17 punktów. Na medal spisał się Kamil Stoch, który w drugiej próbie uzyskał 127 metrów. Duże emocje, dużo walki, no i koniec końców bardzo miły akcent w postaci podium. Dla nas jest to bardzo taka duża nagroda za ostatnie miesiące pracy. No i pokazuje, że wciąż jako drużyna jesteśmy na dobrym poziomie i możemy z takim spokojem kontynuować tą pracę. Jutro pierwszy w tym sezonie konkurs indywidualny. Wyczekujemy go z nadzieją, bo biorąc pod uwagę dzisiejsze występy Polaków, trzech z nich zajęłoby miejsca w czołowej dziesiątce. Skoczkowie szykują formę na połowę lutego i zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczang, a już jutro w historii polskiego sportu po raz kolejny może zapisać się Łukasz Kubot. Polaki grający z nim w parze Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do finału kończącego sezon tenisowego turnieju ATP Finals w Londynie. Dziś wygrali z Amerykaninem Ryanem Harrisonem i Michaelem Venusem z Nowej Zelandii 6-1 i 6-4. Dzisiaj zagraliśmy, uważam, bardzo dobrze taktycznie. Najważniejsze przy tym jest to, że po takim meczu jak wczoraj wieczorem podnieśliśmy się, wyłożyliśmy wszystko na stół, wyciągnęliśmy wnioski. Wczoraj graliśmy ostatni mecz, dzisiaj znowu pierwszy, także było mało czasu na odpoczynek. Graliśmy z zawodnikami, którzy z drużyną, która nie przegrała meczu, także szli z tak zwaną pewnością siebie stuprocentową, nie mieli co stracić. My byliśmy faworytami i na pewno cieszymy się z układu meczu, jak dzisiaj się ułożył od początku. W finale rywalami Kubota i Melo będą Finn Henry Kontinen i Australijczyk John Peers. Nie rozpieszczają nas nasi piłkarze, przynajmniej ci grający w polskiej ekstraklasie. Wczoraj padł tylko jeden gol w dwóch meczach i dziś podobnie wieje nudą. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu Piast Gliwice pokonał Krakowie 1-0 po golu Macieja Jankowskiego. W Niecieczy Sandecja Nowy Sącz gościła Lecha Poznań i zremisowała 0-0. Oba zespoły kontynuują niechlubną serię meczów bez zwycięstwa. Średnia na pewno poprawi się w spotkaniu Lechii Gdańsk z Wisłą Płock. Jest 38. minuta spotkania i Lechia prowadzi już 2-0. W niemieckiej Bundeslidze popis Roberta Lewandowskiego. Tym razem dwa gole i zwycięstwo Bayernu Monachium nad Augsburgiem 3-0. W derbach Rzymu lepsza Roma, która wygrała z Lazio 2-1. Rozpoczęły się także derby Madrytu. Atletico kontra Real. Wynik tego spotkania w następnych wiadomościach sportowych za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minus 2 stopnie na południowym wschodzie, 3 stopnie na północnym zachodzie i 5 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Marian, co to jest? No, to okazja, bo go nie okazję przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. hijacked my world at night. To a place in the past we've been cast out of. Now we're back in the fight. We're back on the train. Chain gang. Circumstance beyond our control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Dopiero teraz mogę podejść, bo audio i wideo show jest czynny tylko do godziny 20. O 21 jest tutaj już cichutko i mogę sobie podejść do naszego, mojego i pana Michała wspólnego znajomego, czy znajomej, bo ciężko mi kobieco wygląda, powiedziałbym, określić. Nie wiem zresztą, jak ma na imię. Największy wzmacniacz świata. Jestem blisko i chyba nie wytrzymam i troszkę go popoleruję, żeby ładnie wyglądał. Zaprzyjaźniliśmy się przez te dwa dni z tym urządzeniem. Jutro trzeba się będzie z nim rozstać, ale porobiłem parę zdjęć, także będziemy mieli z panem Michałem wspaniałą pamiątkę. Przed chwilą Chrissy Hynde Pretenders zagrała nam także z płyty o jakości lepszej niż wszystkie. Przypomnę, że wytwórnia, która wydaje na winylu, kompaktach i kiedyś kasetach klasykę muzyki popularnej i nie tylko, powróciła także do Polski dla wszystkich, którzy chcieliby posłuchać swoich ulubionych płyt w jakości do tej pory niespotykanej. Jest okazja. Tanio nie jest, ale pięknie gra, po prostu. Zobaczmy zresztą na przykładzie grupy The Band. We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. back with my wife in Tennessee. When one day she called to me, Virgil, quick, come see that old Robert E. Lee. Now I don't mind chopping wood, and I don't care if the money's no good. You pay for what you need and you leave the rest, but they should never. Nasi goście zgromadzeni tutaj w tej świątyni sprzętu muzycznego wszelkiej maści powtarzali, że muzyka polega na emocjach. Najlepszym dowodem jest, jak brzmi płyta grupy The Band, ich klasyczny album właśnie w tej wersji. 22 listopada, czyli w najbliższą środę w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie o godzinie 19:00 Tony Palmer, reżyser filmu Bird on the Wire, słynnego dokumentu o Leonardzie Cohenie i jego trasie koncertowej w 1972 roku, będzie gościem specjalnym festiwalu Etiuda i Anima. Będzie wyświetlał nową wersję z 2010 roku filmu Bird on a Wire, którego historia jest szalenie skomplikowana. Tak skomplikowana, że chyba najlepiej oddać mu głos. Z Tonym Palmerem rozmawiałem w Londynie w ubiegły wtorek. I mean, I love Krakow. I've been there many times. I've always had a wonderful time there. I think every time I've been there, I've fallen in love with yet another beautiful Polish lady. So I'm really looking forward to going this time, finally. But Krakow and Bird on a Wire, firstly, it's the original version of the film. It's not a later version of the film. The long lost one. Very extraordinary history. And when we finally found all the material that had been lost for nearly 38 years, and I started to piece it back together again. I mean, it was a huge jigsaw puzzle. I mean, the picture itself is made up of about 3,000 tiny little fragments, which we managed to piece back together again, like some huge jigsaw puzzle. You're telling me that what you found was a rough... No, we didn't. Yeah. No, we found... Yeah. What was found was, unfortunately, it was all the material that had not been used. Okay. I mean, briefly, the history is this. Leonard Cohen didn't want to make a film at all. And he didn't want to make a film because he didn't like touring. He said, I'm a poet. I hate just standing on the stage and behaving like a parrot doing old songs. However, what he didn't know was at the time that we met to discuss this in 1971, that his record company were not going to renew his contract. He didn't know that. And so the manager was desperate to get a film because here he had an artist who didn't want to tour, didn't want to perform, basically, and certainly didn't have a record contract. So this was commercial disaster. So the manager was desperate for a film. Hence a film. Jak powiedział Tony Palmer, uwielbia Kraków. Był tam zresztą na światowej premierze filmu Bert on the Wire w nowej wersji, o czym jeszcze opowie. Podkreślił też, że za każdym razem zakochuje się w coraz to innej pięknej kobiecie, więc wyczekuje tego przyjazdu do Krakowa, a będzie tam już od poniedziałku wieczorem z utęsknieniem. Wyświetli oryginalną, co bardzo podkreśla, wersję filmu, jako że miał ten obraz Bert on the Wire strasznie skomplikowaną historię. Po 30 latach prawie udało się odnaleźć zaginiony, wydawałoby się, materiał. O tym jeszcze też będzie opowiadał. I tak naprawdę tworzenie tej nowej wersji filmu przypominało układankę. Układankę z, uwaga, 3000 fragmentów. Całość znalezionego materiału to był materiał nieużyty wcześniej. Historia w skrócie brzmiała w ten sposób. Leonard Cohen nie chciał tego filmu nakręcić za żadne skarby. Po pierwsze, nie lubił koncertowania. Uważał, że jest poetą i koncerty kojarzyły mu się z czymś w rodzaju papugi powtarzającej swoje stare piosenki na scenie. Nie wiedział tylko jednej rzeczy, czy nie przewidział jednej rzeczy, że wtedy, kiedy rozmawiał z Tony Palmerem o nakręceniu dokumentu z trasy koncertowej, stracił kontakt płytowy. Jego wytwórnia postanowiła nie przedłużać kontraktu płytowego. I człowiekiem, który desperacko dążył do nakręcenia tego filmu, był menadżer Cohena. Miał pod opieką artystę, który nie chciał koncertować, nie chciał występować, a nie miał kontraktu płytowego. Dlatego dążył do tego, żeby ten film powstał, co zresztą ostatecznie po wielu przygodach jakoś mu się udało. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Oh, like a baby still born, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out. I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden cross. Said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for tried in my way to be free. Tony Palmer, który przyjeżdża do Krakowa z filmem Birds on a Wire, opowiada historię bardzo pokomplikowaną obrazu, który kręcił w roku 1972, ale nie doczekał się zmontowania, zobaczenia swojej wersji na ekranie aż do roku 2010. Leonard didn't want to do it, but he did make various conditions which were interesting. The first was he didn't want a tour film. You know, first we went there, then we did this, then we did that. He didn't want tour bus, backstage, and on. Well, on whatever. The stage, I mean, yeah, but yeah. He didn't want a straightforward tour film. Secondly, he didn't want a film which portrayed him as the writer of sentimental little love songs for Marianne or Suzanne or whoever. Because, as he said, you know, my poems, and he knew that I knew he was a poet, and that was very important in establishing our relationship. He said that my poems have a very hard political, with a small p, edge. And that he wanted to make absolutely clear. These the songs of his which were really important to him, like Who by Fire, like Story of Isaac, they were about the world in which we lived. So we were reconciled, he and I, and I said I only had one condition, and that was that whatever happened, he must never close the door. So wherever you go, we'll go. Now, of course, that's difficult. That was very difficult in those days because, I mean, the digital cameras now see in the dark and they're no bigger than my hand. But in those days, it was, you know, fairly big film cameras with very slow exposure celluloid. So trying to make an intimate film with something that need masses of light, otherwise you don't see anything, was very difficult. Anyway, the tour itself went very, very well. And there were lots of problems, which you see in the film, but I mean, they were touring problems. They weren't to do with me. And I edit my own films, and very quickly after the film was finished, I edited the version that I thought worked, showed it to him. Now, one interesting comparison is that whole process, filming and editing, took about 6 weeks. And I know the value of money has changed, but approximately $30,000, that's what we'd spent at that point. Leonard nie chciał zrobić tego filmu, ale postawił bardzo interesujące warunki. Po pierwsze, nie chciał filmu, klasycznego filmu trasy, czyli filmu, który opowiada o przeskakiwaniu z autobusu na scenę, do hotelu i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, nie chciał, żeby film pokazywał go jako autora sentymentalnych, miłosnych piosenek. Uważał się za poetę. Doceniał to, że Tony Palmer też go tak postrzegał. Mówił, że bardziej chciał, żeby film pokazywał jego poezję o mocno politycznym zabarwieniu, takie utwory jak Story of Isaac, który opowiada po prostu o świecie wokół. Z kolei reżyser Tony Palmer miał tylko jeden warunek do artysty, żeby nigdy nie zamykał przed nim drzwi, żeby mógł za nim wejść wszędzie. Akurat to było bardzo trudne do zrealizowania w roku 1972 z powodów technicznych. W tej chwili kamera cyfrowa pracująca w całkowitej ciemności ma wielkość połowy dłoni. Wtedy były to ogromne urządzenia, które nie sprzyjały temu, żeby film miał jakąkolwiek intymność, bo potrzebowały masy światła, żeby celuloid coś potem pokazał. Trasa koncertowa przebiegała bardzo okej. Oczywiście były problemy, ale nie były to problemy związane z kręceniem obrazu. Były to problemy techniczne na trasie koncertowej. Tony Palmer zawsze sam montował swoje filmy. Robił to dość szybko i po kilku tygodniach pokazał Cohenowi efekt. Był z niego bardzo zresztą zadowolony. Dodaje, że cały proces filmowania i edycji to było około 6 tygodni i co być może trudne jest do porównania przy dzisiejszych kosztach, kosztowało zaledwie $30,000. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can

you know, physical, the physicality of seeing himself, hence confrontational. So I did a very, very stupid thing, and I did it because I admired him enormously. I still do. I liked him enormously, and still did when he was alive. I said, Leonard, here's the material. You know, see if you can change this bit, change that bit, and we'll, you know, we'll compromise, and we'll all live happily ever after. 2 years later, hence the confusion on the dates, and now he has spent $278,000 of his own money, because the manager refused to pay for a second version. He came up with version two, which he absolutely hated. He wouldn't have anything to do with it. He just realized he'd made a mess of it. And I think he just, as well as he half said to me much later on, he was embarrassed to come back to me and said, I've made a mess of it, can we rescue it? Now, of course, the problem with celluloid is that once you start chopping it up, it's quite hard to stick it back together again. Digital, in the wonders of digital age, is no problem at all. So I think he just pushed the material into some warehouse and forgot it. Wydaje mi się, że Leonard mojej wersji z 72 roku ani nie lubił, ani lubił. Nie miał na ten temat tak naprawdę zdania. Oficjalna wersja, którą przedstawił, była to, że to jest film bardzo konfrontacyjny. Myślę, że problem polegał na czymś innym. On nigdy nie widział siebie wcześniej na scenie. Pracowałem też z Richardem Burtonem, który miał taką zasadę, że nie oglądał się na ekranie, bo mówił, że nie może tego znieść. Leonard Cohen jako osoba bardzo prywatna, zamknięta w sobie, poeta, nie uważał się, podkreślmy to raz jeszcze, za wokalistę czy piosenkarza. I nagle przeżył szok zobaczenia siebie właśnie w tej roli, na ekranie. Wtedy, przyznaję, Tony Palmer, zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką mogłem zrobić. Zrobiłem to dlatego, bo podziwiałem i wtedy, i potem, i aż do końca Leonarda Cohena. Powiedziałem mu, Leonard, tutaj jest cały materiał, zrób coś z tym. Pójdziemy na jakiś kompromis. Poprzecinamy to wszystko tak, żebyś był zadowolony. 2 lata później okazało się, że Leonard Cohen wydał kilka tysięcy dolarów z własnych pieniędzy po to, żeby zrobić swoją wersję, którą, wersję numer 2, którą absolutnie nienawidził. Uważał, że zrobił z tego coś strasznego, że popełnił ogromny błąd, ale był chyba zbyt zawstydzony tą decyzją, żeby się do tego przyznać. W dodatku poprawianie w tamtych czasach technicznie było bardzo trudne albo niemożliwe, bo taśma celuloidowa w momencie, kiedy się ją raz pocięło i pokleiło, nie bardzo nadawała się do ponownego montażu. W związku z czym wszystko wskazuje na to, że całość trafiła do jakiegoś magazynu i tam już została. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, well, your enemy is sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. By with a lock of your hair, she said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cohen. Myślę, że pamięć wypiera w przypadku Tony'ego Palmera tą historię przejścia z oryginalnej wersji w 1972 roku obrazu o Cohenie Birds on a Wire na wersję zmontowaną przez samego artystę albo pod jego nadzorem w 1974, bo ta druga wersja miała pokazy kinowe, przepadła podobno natychmiast, krytycy ją zjechali i nikt do kina nie chciał na to chodzić. Natomiast film ujrzał światło dzienne, ale tak krótko, że z perspektywy czasu może wydawać się, że tej wersji w ogóle nie było. Tony Palmer. The effect was that it was completely forgotten as far as the audience was concerned. Quite by chance, we found these boxes, or the boxes were found by a friend of mine in Hollywood in the summer of 2009. You didn't realize before? No, we had no idea. Okay. That my friend, actually, it's the manager of the Mothers of Invention, Frank Zappa and the Mothers of Invention, was, I mean, I made a dreadful film called 200 Motels. I know it has a huge following. It's a dreadful film. And the manager, Frank Zappa, long dead, the manager called me and said, shall we have another go at trying to rescue this film? He'd got all the rights back. So I said, sure. So he went off to collect Frank Zappa material in a warehouse in Hollywood. And there he found all this material. He sent it all to London. I got very excited. And but when we opened the boxes that came, I mean, something like 300 cans of completely rusted up and broken down material, I realized it wasn't the film. We've never found the negative to this day, but it was a lot of material that we'd never used in my version, version one, in the original cutting copy film. So we started to piece, it became a challenge. And the challenge of putting all these fragments back together again, that took 6.5 months, as opposed to 6 weeks, which is what... Even with the new technology. Yes, even with the new technology. I mean, as I said, the picture is now made up of about 3,000 literally tiny fragments. I mean, some no longer than, less than a metre. I mean, little bits. So I informed Leonard through his official website, that we were intending to restore the film, thinking that if he objected, he'd let me know pretty quickly. But he didn't, and we had his blessing. And then I was informed that by every other year, the intergalactic Leonard Cohen fan clubs meet in a city in different parts of the world, and it so happened in 2010 it was in Krakow. Okay. And as I said, I knew Krakow quite well, and I liked everything about Krakow, in spite of the fact I once got ripped off there by a moneylender, money changer. My fault, I was just being very naive, stupid tourist. Latem roku 2009 w Hollywoodzie udało nam się odnaleźć zaginiony film. Menadżer Mothers of Invention Franka Zappy, który był moim przyjacielem, szukał czegoś zupełnie innego. Popełniłem kiedyś straszny film, który jest uważany za kultowy, ale jest naprawdę okropny. 200 moteli z Frankiem Zappą i Ringo Starrem w jego roli. No i kiedy mój przyjaciel szukał materiału do tego filmu, żeby namówić mnie do zrobienia nowej wersji na potrzeby wydania na DVD i Blu-rayu, przypadkiem znalazł zaginiony materiał z roku 72. Wysłał go do Londynu. Otworzyliśmy prawie 300, ja pamiętam, że chyba 286 dokładnie, zardzewiałych puszek z taśmą filmową. Nie odnaleźliśmy wcale negatywu oryginalnego filmu z 72 roku, tylko po prostu materiał wyjściowy, często taki, którego nie użyłem w pierwszej wersji. 6,5 miesiąca zajęło mi nawet przy obecnej technologii w porównaniu z 6 tygodniami kiedyś zmontowanie tej nowej wersji. Jak już mówiłem wcześniej, film składa się w tej chwili z około 3000 krótkich fragmentów, niektórych krótszych niż 1 metr na oryginalnej celuloidowej taśmie. Poinformowałem Leonarda Cohena oficjalnie za pomocą jego strony internetowej, że zamierzamy zrobić nową wersję tego filmu. Pomyślałem sobie, że jeżeli będzie miał jakieś obiekcje, natychmiast nas zawiadomi. Nie protestował, a potem okazało się, że intergalaktyczny fanklub Leonarda Cohena raz na rok za każdym razem w innym mieście ma swój zjazd. Tak się złożyło, że w roku 2010 wybór padł na Kraków. Miasto, które kocham bez pamięci i pod każdym względem, mimo tego, że ostatnie moje wspomnienie jest takie, że jeden z panów cinkciarzy strasznie okradł mnie na wymianie pieniędzy. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Thank you. was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice, and 27 angels from the great beyond. They tied me to this table right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they'd all let a woman kill you, not in the Tower of Song. Say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, I hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I pora na rozwiązanie naszego konkursu. To już za chwilę. Wcześniej przypomnę, że Tony Palmer przyjeżdża do Krakowa na festiwal Etude i Anima. W najbliższą środę pokaże ze swoim własnym komentarzem film Bird on Wire, o którym tak pięknie opowiadał. Dzień później, w czwartek o 20.30, dokument All My Loving, w którym jest i The Who, i Jimi Hendrix, i Frank Zappa, i Pink Floyd, i Beatlesi, i paru innych wykonawców. Wywiad, który przeprowadziłem z Tony Palmerem, miał ponad godzinę. Umówiliśmy się w Krakowie na dokończenie, więc pewnie w liście osobistej pojawi się Tony Palmer jeszcze nie raz. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie żegnają największy wzmacniacz świata i Piotr Metz. Z Myśliwieckiej 357 żegnają Anna Gacek i Michał Jakubik. A my żegnamy wszyscy w czwórkę.